دنیا پہ آیا کوئی تیرے نام سال دنیا پہ آیا کوئی تیرے نام سال میں لب کے لیا میں لب کے لیا کہ تو سونا تیرے نال دا میں لب کے لیا میں لب کے لیا کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میں لب کے لیا میں لب کے لیا کہ تو سونا تیرے نال دا میں لب کے لیا میں لب کے لیا کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا چہرہ تیرا روپ بندے ساری کائنات رب بھی درود بھیجے اک تیری ذات مورانوں تو روپ بندے حبشی بلال دا مورانوں تو روپ بندے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا میں لب کے لیا میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا